اي زارب خارده واخذ وانا اسم ببريه. مام زوره مزولي هلني هلي بدوا دادي ها او هاجا موسته دنا ورسكه هز دكات كاتون ياز خرابه ها دانشا دانشا لذي خدري مترسه دانشا دي دانشا سوره استتنكين بلنكين باشا باب زين سرو ددا سوكيت مام بيناكري لغرا ورسا راو سب زين سدبي سبحان الله تنب الرحمة أبدا يكورت له يارمتي بس كياد بو نبق له مسوارة بخوا زر سيريا تحافظ بي آزا أقر هاتي وآقاد لخوا بي نكو يناو تلي أودا نجي آرامي نيدي باري والله دبي وابكا ما تأزيتي بي لقا آرام کورم بابا کوی خوازیتت پی نگشتی کورم بابا سلامتم دای کورم دست خودتون بگره بسر کود دای یا الله آرام امن دای چی ورطانه دناسم ناوی چوستانه سرم سرمایه لگوره یکی وای لگوره خدا ها دیار داک کشی ناوی هیا چوستانه بله ناوی چوستانه اولا چیا گوره که دجی تو پیدلین پاسوانی چیا که سوانی چیا؟ بله او دای که پا سوانی چیا اکانیش دکالو اوی کس از یتی ندا ادیوانی اسوارا بابی بابم ها؟ الله خیرک من لسر اکنی خواردین که اتوم لناو قردکی دیل لگل بسککی گوتم دبی امن برنگاری ببموا بلام او لبر خمی بسککی آگای لمنما الحمدلله که سلامت بین آرامیش به سلامتی کتو بردست من الحمدلله سلامت بین برام حزناكم بيتو بيرسام اگر تو ربا دبا اتمن لبكا هر قواد زاني تيري دا کردين دباشا با استاش خوما بيس نو بروين آي هاي گوشت يوارش من تو بخواي وام زاني مامزا برا من دارك و بس كاك دار تو باش جمله بگرن گوتانه که دستی پیاوکتان دیل دستی بو او زور خطره آگاتان لخوابی ملوف دتانن با گوتانه بمان کشن لناو من بن اگه ملوف اگه گت کبو بابروین یلا برن بابروین باش رو نایبی بتملای ملوف او زور لگرم باش بو و خواردنه چی خوشی دامه حزده که بترادر و حزده که گمم لگرم که ازا نیتوانی لدائی چی حالی بیتن لبرتن نیهش بسیت لای آرامی مرو اوات آرام هیز آزاری پینا گینید هروها آرامیش همان پرسیاری للای دروز بو آرام اوات دری دری لگر بست که ورچکه گمان منده کرد هر اوندش نه، بلکو نام لینه ازا، نه چی خوش نمام زورب؟ ها؟ وامزانی لیک راکت یه نو قورتکه ورتکش لپیشتونه نو قورتکه بو نازم ایت لینه اد یه کوره؟ کورم من پیشتر شوینی تلکانم پینشان دا بوی که بابا، از لکاتی گمه کردی دا آگم لخوم نما نمزانی لتلکه نیزیک دبینو، لوی امنو ورتکه هر دو کمانکتی نناوی ها، استا تیگیشتم، که تا گوتت خدا حافیز لگل او بس که ورتد بو استا تیگشتم کرم او جاره بخت ته بو که توشی او بسکه بوی بلام نابید پش با جاندارانی دارستان ببستی با تایبتی میکانیان لکاتی دبنه دایگ چون که او کاتان زور درسناکه ها دبی آگا من لخو من بی بری آرام جان باب دراز دکا اما چنزاری و توشی جانداری درسناک بوینه لدارستان او زاتوش آگا لخو بی بس بینی خو من بی پیاو نابی بترسی ها نه نه ام نه ترسم بس کاتک داش سر شو کدا او وخت کی چپ ترسم بس امنو عذابونه برادر و امنو ترنیام داک دوستی کرا کی آزار نادت اگر دوستی کم هبی اتو آزار دیدی مام زراب ها آزار دیدی هر نو یا داچی آزار تاینه دا ما زمینی ما دوستی بس کنی اسوارا سوارا کرا کت زورا آزار چاونه ترسا چون که برادراتی لگل جیاندارار کردوا سبارت با آزاد رو یکم روزیان زور خوش بو به تایبتی آزادتون که پیوندی لگل آرام پیدا کرد پیوندی لگل مروف یک پیدا کرد او روز دوی گرانوی آزابونا و باوشی دایچی باو پری متمانوا کوتنا و خویچی دریجی پر لپاچی آزای بوم گروه رو دیک ها او تم گفتی ام لطفه بوما ام تو آزاد روم او را عادیم دای زد سلکم را آستا رولا کانم ورن بروم دی ورن خوشتر ده بین موا کرا آزا دور نکوی و ده نه ترسیم آزا زوب گره و دی ببوره ده کری خوم هنده عزول مبا دوره لگه ده چی خود بگره این سمشتک تم پیپشاندم هنده نصحت تم کم ورم برونده که دیویست یا سای جیانی دارستانیان لو شیب کاتو و تیم بگیل که زورا جیان در هیه که زیانیان با دورو برده گینا بلام از دا پی آسایی بو و کرتون آرامی دید دای چیشی مبستی امروف نبو بلکو وک خویان جیان دارن بلام زیانیان پیده گینن بلام نتوانین لبسککانی ورس نزیگ بنوا تا للای دا چند بن ایسا دیوی فیری کاری روژانه خویان بکد لبسر کوتنی دارو حالاتن لجرسن جی جانداری دارستانی بکە. کاتێک ئازاد چاوی بە ماڵی ئارام کەوت، حەزی لۆلای چوو. لەو کاتەدا عارەبانەیەک بە دەرکەوت و بە سەردار کەوتن. ئێستاش عارەبانەکە ڕۆیشت. دایکیان فەرمانی پێکردن کە بێنە خوارەوە. کرم ئەو نیشانە لە ناو خۆماندایە. هەر ورچەك ئەو نیشانە بینی ئەو دەزانی دەی ورچە چی تکەیە. نیشانە؟ بەڵێ نیشانە. هەر ورچەك ئەو نیشانەی بینی ئەو دەزانی دەی مەیە. باش ئەمیش چی نیشانە دەکەم مادەم؟ ئێستا پێت ناکرێ کرم. ئەمیش دەکەم. ئێلە پێم ناکرێ. هێشتا گچکەی کرم ناتانی پارێزگاری لە خۆت بکەی. ئەوها ئەدی ئێدە ئەم کا گچکە مەیان گەورەمە نابینی؟ نا نا کرم، هێشتا من داری کا گەورەی. ئێدە باشە، یعنی لەبەر هەندێ ناتانم. هێشتا ناتانی. ئێ باشە، دا ئەمە لە خۆمان لەک ئازاری لە ڕێگەمان دەکەن. ئێدە باشە دەی ئەم دەچمۆمارە بەت ئاگاتان لە خۆبی باش. ئێ باشە. چرۆ دا ڕۆ دێ بامەش تنگەمام کندی. زوو غادە با بڕۆن دەی. زوو زوو دەی چرۆ وەرە بە دوم کۆ دێ باس نەکم دا کێ دەرە کامە ئێڵە. ئێ بە دێم مێلە. نا نا بە دێت نارم دەو زوو بە با بڕۆن دەی. غادە غادە. ئەی ئەو گەشنێرانە. چرۆ تەمەشاوخانەی گچکەی بکە. ئەو ماڵی برادەرەکەتانە؟ بەڵێ، ئەو زۆری خۆشە لە گەرمێن. بەڕاستی؟ بەڵێ. خواردنێکی زۆر خۆشی دامێ. لێگاکەیان زۆر خۆشە. ئەمە ماندیمە. Okay. چرو باز زوبین کامیش کندن قصه دکتران بو پیوسته هر دکتران جیرای لقصه کنی من بن بوره ده لدرسان لبین من تو بسه درش کنی زرچ که اجبار نکم و هم نیش ده خوارف میکز زو گشت مکنتن دنا گرگا کن پرسه پرسه انده کردن بلان باش بو سوتن لیور گرد باب روی نیسته دی ورن ازاشتی که نوی فیر بو در باری جیان بلام اوش هموشتی گنیا سندین شتی تر هیلم بونه ورده ایش روش لدوی روش ازا هزدکات شتی که نوی فیر بوه